حدیث قدسی ہے، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات ہی پیدا نہ کرتا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کو نظم فرمایا ہے، وہ پیش کر رہا ہوں۔ پہلے اردو میں اور اس کے بعد حضرت مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منظم فرمایا۔ چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی، نفلک مچاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی، نفلک مچاند تارے نہ سحر نہ تیرا جمال ہوتا نہ کائنات، نہ تیرا جمال ہوتا نہ کائنات۔ اور الحمدللہ اکرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سب گنبد شریف کے سامنے کئی بار پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، پروردگار ہم سب کو بار بار یہ سعادت عطا فرمائے۔ چوما ارض و سما تابات ہی تابات ہی، چوما ارزو سما تابات ہی تابات ہی، رشت مدد نور خدا رشت مدد نور خدا، انسان تو ہی انسان تو ہی رشت مدد نور خدا، انسان تو ہی انسان تو ہی، آیا قرآن تفسیر قرآن جیسے، آیا قرآن تفسیر قرآن جیسے، اے جو تو قرآن ما ایمان تو ہی ایمان تو ہی، اے جو تو قرآن ما ایمان تو ہی ایمان تو ہی، مناسیا منا من کس حاض مرا، منا سیا منا من کس حاض مرا، یا شافی روزے جیا پرساں تھی پرساں تھی، یا شافی روزے جیا پرساں تھی پرس پرس پرس، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ یا شافی روزے جیا پرساں تھی پرساں، یا مصطفیٰ یا مجتبا ارحم لنا ارحم لنا دشت ما بیچارا داما تمی داما تمی دشت ما بیچارا داما تمی داما تمی جامی روت از چشم ما جلوان ما بیر خدا جانو دلوں ہر دو خدا جانا تھی جانا تھی جانو دلوں ہر دو خدا جانا تھی جانا تھی نہ فلک نہ چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی نہ فلک نہ چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی نہ تیرا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی نہ تیرا جمال ہوتا نہ یہ کائنات